فصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. بعد يكون مليزا هايو أن يندليا الإمام المقدس رحمه الله تعالى نجام وجنجين ينبالو ولله الحمد وتنقل زواقة بموسوم وانزوا وانزوا كتابه كوين جام سهل سيستنا بيتا. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا نهين ديو سوا سوا لم يكن بينهما فرق. كنا بعض النسخ يقول وإن لم يكن بينهما فرق أكون إلا نايا نسخة وأكوان بوانايا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم ترون ربكم لقد كبعض ألفاظ سترون كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. كتك سيمه بارك الله فيكم أنا زممزي مسألة الرؤيا، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة كمون الله سبحانه وتعالى هو آخرة. كما تلف إليزا مسألة الرؤيا ليست من مسائل الصفات. مسألة كمون الله سبحانه وتعالى آخرة سيكت كمام يتعلق نصفة الله لا بل هاني كت كمام وما يتمفونز نتعلق نكو أميني سكو يمويشو ومن المغيبات نهالي كت كمام يغيب أما يسيسي تنيامين kwa mkati kamambu ambayo yatatokea huko akhira na yameelezwa na Qur'ani na Sunna ni waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayarawnahu fi mawdhi'ain, na watamuona katika sehemu mbili tukataja wapi. Fi arasati al-qiyama, watamuona katika vile viwanja vya hisabu pale ambapo watakuwa wamekusanywa viumbe wote wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao. Pale waumini watapata fursa ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sehemu ya pili baada dukhulihim aljanna, baada ya kuingia kwa wapi peponi. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala lahum ma yashauna fiha ولدينا مزيد. المزيد رؤية الله تليليزا هاي نقوم بواتمونا ومتشويا نديو معنا شيخنا سيما. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة نواميني يونيكمونا ملواه في الآخرة نهينا تقييد مهم. أما في الدنيا يقظة بالأبصار لا، أما دنياني هذي ماشي كماشي كمون الله تبارك وتعالى نهو جلالة هلو نجام وامالو هلو وزكان. نا موسى عليه السلام على اليوم بهلو الله كوامبيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Hutoniona Musa lakini litazame jabali likitulizana sehemu yake basi utaniona. Limadha, kwa nini haiwezekani Allah kuonekana duniani? Ushahidi aya iko wazi, jabal halikuweza kutahammal. Wanasema ahlul ilm wakizungumzia lan tarani ay lan tastati'a ru'yati fi dunya li dha'fi quwa al-bashar fiha ala ru'yatihi subhanahu. Na haya ameeleza Sheikh al-Allama Muhammad Khalil al-Harras rahimahullah wa tayyiba tharah, ana sharhun nafis jiddan akshirhesh al-aqida al-wasitiyya min ahsan ash-shuruh kama wasemao ahlu al-ilm. Anasema Musa aliambiwa hutoniona, hutoweza kuniona katika dunia kwa sababu ya dhaafu ya nguvu ya mwanadamu juu ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa aljamadat, vitu vigumu visusuavu kaljabal, ulisagika ukawa vipande vipande, fakifa bil insan adhaif. Ama akhira, ahwalu al-akhira ni nyingine bwana, hali za akhira ni nyingine. Ahwalu al-akhira la tuqasu bi ahwali ad-dunya. Ndio maana watu huko watakirimiwa kwa wanawake wengi, mwingine 80, mwingine 100. Usiulize atawezaje, huko ni akhira, kama alivyoelezea Mtume alayhi salatu wasallam, watu watapewa nguvu za ziada kwenye kila kitu. Tustoke hapo eh? Haya, walmu'minuna yarawna rabbahum, yarawna rabbahum fil akhirah bi absarihim, kwa macho yao. Na hii ndio kauli ya sawab. Sivyo kama wanavyosema baadhi ya muawila wakitafsiri aya wujuhun yawmaidhin nadhira ay muntadhira, kwamba nyuso zinasubiri kwa Mola wake, ni zenye kusubiri neema. Taadiya hapa imefanyika kwa ila, ila rabbiha nadhira, at-taadiya biharfi ila, wa hadhi tufidu al-ibsar. فإذا قلت نظرت إليه فمعنى أبصرته هي ndio lugha nimemuona. Basi hata lugha eh, nyinyi watu wa bid'a pia lugha pia, ikiwa hamtaki njia ya salaf kwenye kufahamu hizi maani, na huo ndio msingi mkubwa, basi lugha mwaipotosha. Kwa hiyo watamuona akhira kwa macho yao, wayazurunahu, na watamtembelea. Tuliona hadithi iliyothibitisha hili, ma halu dhaif. Wayukallimuhum wayukallimuna, na atawasemesha wao, yani Allah atawasemesha wao ahlul janna, na wao watamsemesha, atawasemesha maneno mazuri laini ya upendo. Wa hadha thabit kama fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri tulisoma, إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم رب العالمين يا أهل الجنة فيقولون ربيك وسعديك. الله تويت أو تمويتك إن حديث سكنينك. في ويكلمهم ناتوسميش واو أي بكلام الرحمة ومنين مزور يهرومة وتوموتوني وتسميش واو لكن منين يغضب. Ikhsa'u fiha wala tukallimun, hawatozungumzishwa maneno mazuri. Na ndio fark baina ya kusemeshwa waumini na kusemeshwa kufar finnar, angamieni huko, msinisemeshe. Kwa hiyo wayukallimuhum bikalami rahma wayukallimunahu, na wao ahlul janna watamsemesha mola wao. Qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نيوسو siku hiyo, siku ya kiyama, ni zenye kumeremeta, kumwelekea mola wake ni zenye kutazama. وقال تعالى, na amesema Allah ta'ala akiwazungumzia makafiri, kalla, hapana, ni jambo haliwezekani kwa baadhi ya tafsiri, innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun, hakika wao kuhusiana na Mola wao siku hiyo ni wenye kuzibwa, patawekwa hijab bainahum wa baina rabb, hawatumuona. يقول الإمام المقدسي رحمه الله تعالى فلما حجب أولئك في حال السخط بيندي أليب وزوية هاو أولي كمان الكفار كتك حالي هسيرة دل أي بمفهوم الآية إكجوليشا وكيفهم آية على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا يويكوام وأميني وتموون الله سبحانه وتعالى katika hali ya ridha, hali ya kuridhiwa na kupendwa kabisa. Wa illa, na kama si hivyo, lam yakun bainahuma farq, isingelikuwepo baina yao hayo makundi mawili al-kuffar wal-mu'minin farq, isingekuwepo tofauti baina yao. Hizo ni baadhi adilla ambazo amezitoa katika sura, katika Qur'an juu ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amesema Mtume alayhi salatu wasalam fi hadith muttafaqun alayh, innakum tarawna rabbakum, hakika nyinyi imekuja satarawna wa tarawna, innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtakuja kumuona Mola wenu. Na kama tulivyosoma ni akhira, waja alhadith innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, hakika nyinyi hamtomuona Mola wenu mpaka mfe. Innakum tarawna rabbakum fil akhirah kama tarawna hadha alqamara, kama mnavyoona huu mwezi. La tudammuna fi ru'yatihi, hamtazongwa katika kumuona kwake, katika huko kumuona hamtozongwa, kwa maana hakuna mtu atamziba mwenzie kama msivyozongana kwenye kulitazama jua au mwezi, kwa masogea hapo na nziba mwasema hayo la mafi izdiham, hamtukuwa na msongamano wa kuwaziba. La tudammun ay izdiham, hapatakuwa na kuzongwa katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kila mmoja atamuona dhahir shahir. حديث صحيح متفق عليه. أنا سيما شيخ هابا تنبيه مهم سانه. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هاي كنيني نتقول يكم وونا ملوين كام نبوونا هو مويز. مكوية تشبيه. أنا سيما وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية. نهيني تشبيه. هيلي نفنانيشو. Hili ni fananisho la kuona kwa kuona. Kama mnavyoona hichi ndivyo mtavyoona kile. Ni fananisho la kuona kwa kuona. La lil mar'i bil mar'i. Na si fananisho la chenye kuonekana na chenye kuonekana. Usiokamfananisha Allah ni kama mwezi. Ni ufananisho wa kuona na kuona, kwa maana ule uwazi. Kama mnavyoona mwezi kwa uwazi, basi kuona huko kutapatikana wakati mnamwangalia Allah kwa uwazi. Lakini haina maana hichi mnachokitazama duniani, huo mwezi na jua, basi ni kama mtakayemtazama akhira, yani Allah. La ta'ala Allahu an dhalik uluwan kabira. Umeelewa? Kwa ni tashbihi ya kuona, si kile chenye kuonwa. Waelewa Kiswahili? Ha? فإن الله تعالى قني الله تعالى لا شبيه له ولا نظير هانا مفنان يي ولا انا مفان. هي ني اعتقاد yetu اهل السنه والجماعه. بعضي ما كوندي يا بدعه يميبينغا سنه اعتقادي هي يا الله كونيكانا اخره سنه. ميونغوني مو هاو ني المعتزله نا وكتوا في جهوجا فياو vya kupinga hili. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, hayamdiriki yeye macho na yeye ni mwenye kuyadiriki macho. Sisi hatujazungumza masala ya idrak, sisi ahlus sunna tumesema ru'ya. والرؤيا لا تستلزم الإدراك، لأن الإدراك معنى الإحاطة، يعني kukidhibiti kile ambacho unakiona ndani nje. Sijasema hivyo kwa sababu mwezi tunauona lakini hatujaufanyia idrak. Wewe unavotazama mwezi ndio umeona ndani nje? Yani ukiutazama ndio kama unavyoona wana sayansi kupanda huko, ndio hivyo raita, lakini hujafanya ihata. Sisi tunazungumzia arruya, atuzungumzii alidrak. Wanatuambia nani amemwambia kwamba la tudriku al-absar, kwa maana ni ihata hapo. La tudriku al-absar ay la tarahu, sio tuseme kwamba ni ihata. Wanajibiwa vizuri hapa, wanaambia mkitafsiri hapa idrak kama ni kuona na sio ihata, mtajigonga kwenye baadhi ya ayati. Qala Allahu ta'ala, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Haya tafsirini hapa. Yalipoonana makundi mawili, kina kundi la Musa na la Firaun, Musa na watu wake wakamuona Firaun, na Firaun na watu wake akamuona Musa. Yalipoonana makundi mawili, wakasema watu wa Musa, sasa sisi tumedirikiwa, kwa maana tumeonekana. Sasa ina maana gani kwa kule washaonana? Aila muhatuna bina, tumezungukwa, ndio maana yake. Juhali wale kwa hiyo ahlusunna wanawadokoa tu. Kwa hiyo la tudriku al-absaru, haina hoja. Wengine katika hao mu'tazila wakatamasaka na hii aya lan tarani, wakasema lan hapo linafi ta'bid. Ibn Malik ashawajibu, man ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqawluhu fardud wa ma siwahu fa'budda. Yule ambaye anaona kwamba lan inafidisha ta'bid, linafi ta'bid, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada, na yule mwenye kuona kanusho kwa lan ni kanusho la milele, kauli yake tupa kule. Ibn Malik anasema isiyokuwa hiyo ishike, kwamba lan tufidu nafi na wala hailazimishi ta'bid, hata kama katika baadhi ya wakati siyak itajulisha at-ta'bid, lakini sio kwa lan yenyewe. Na ndio maana imekuja walan yatamannauhu abada, na wala hawatokitamani, hawatotamani hayo mauti kabisa. Walan yatamannauhu abada, imetumika lan kwamba kufar hawatu yatamani mauti, si ndio? Kwani hii nafi hapa ni ya ta'bid, si ya ta'bid, kwa sababu imekuja kwamba waliyatamani, kama katika surati Zukhruf, wanadau ya Malik liyakdhi alaina rabbuk, hawajasema hivyo. Wakanadi baada ya adhabu kuwa kali motoni, ewe Malik, wa huwa malak min almalaika min khazanati nar, huyu ni katika wale wasimamizi wa motoni, wale malaika wakali kabisa. Wakaita ewe Malik, basi atufishe sisi mula wako. Qala innakum makithun, nyinyi wenye kukaa humo milele hakuna kufa, ni adhabu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa iwapi ta'bid? Basi hizi ni hoja zao kubwa, na wanawaviji hoja vingine vyembamba ambavyo ni kujisumbua kuvijibu. Allahul musta'an ya rabb. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba ru'yatullah subhanahu wa ta'ala ni jambo lililothibiti kwa adilla hizo. Muda umekwenda sana, maswali ni muhimu, tutayajibu darasa inayokuja. Kwa kuwa umeandika tunahifadhi wala siyasoma. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.